الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون پس سورة حج نے ذکر کو نزول کے پس سورة انبیاء نہ دے مناسبت یہ دا دے چمخ کے عذاب ذکر شو دا قیامت فدی صورت کے اعمال صالحہ بیانی چاہی سر عذابو نہ دفع کی گی تیم اداو چے مخ کے عمال دا مشرکین بیان شو سورہ حج کے ندی کے اوصاف دا مومنان ذکر کی اگر مقابلہ کی حضری مداو چے سورہ حج کے رد شرک پھیلیو شو سلور مسلو کے ندی سورت کے رد شرک فی البرکات کی چدا داغی دا پارا علت تے برکاتو دا وجن خلق نظرانے و شکرانے منی صلو رمضان چلتے وی لکل امت جعلنا منسکن ار امت پارا مونگ دا عبادتو دا حج و دا قربان ازے گردو لیو دې صورت کې وای چې کله حزب بمال دې هم فرحون اخل کو پری خو دو ځان له خپل طبيعت نور دی نه جوړ کړو مناسک او مشاهد سورې حج کې هم په اخر کې معرضین او قران په حق کې ویلو چې ذات تعالی علیه آیاتنا بیناتن تعرفو تب ویني چې دې بد غني سورة مومنون کی بہم ہوئی چی قیامت کی بدی تویلی شی قد کانات آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی آقابکم تنکسونا تاز باند آیاتون الاسطلیشن تاو پرست روان ہوئی بلدار چلتے ہم دلیل عقلی دے انسان دا خلقت نا ذکر کا دلتا با ہم ذکر کی پہ ابتدا کے پیدائش دے انسان حل تیموی فتکون لهم قلوبن چلاوی دید پاردہ سے دلو نشی چی آقلون بے آ پاگے سوچو فکر کولش حدیث صورت کی بدر طولو ذکرو کی انشاء لکم السمع والابصار والافعدہ تا طول دید پاردی چی قلیل ما تشکرون سورہ حج کې د جهاد د علت بیان کړو چې دا ځکه مشروع شو کنه مشروع کېده لهدمت صوامع و بیان د دې سورۃ المؤمنون کې به وایي چې لفسدت السماوات والارض شرک سره خاصمان نو مکروان التم تسلی کی ویلی و یکذبو کا فقد کذبت دلته د انبیاء او واقعات بیان کی تاغي تفصیل وو کی چمخ کې اجمالاً ذکر کړیو سورہ حج ختم کو فذی اعمال جوافی والصلاۃ و الزکات او سورہ مومنون یې پذی شروع کو چون فی صلاتهم خاشعون دعوت صورت نفی دشل فی البرکات ادو زائبان دعوی ذکر کئی نفی شرک فی البرکات سوار لسم آیات کی فتبارک اللہ احسن الخالقین او یو کم دیر شم کی وقر رب انزلنی منزلا مبارکا فانت خیر المنزلین او سورت کی پنځه باب دی اول باب کې اوصاف سبعه و صفاتونه د مؤمنانو ذکر کړي د لسو آیاتونو کې یو لسو کې بیا دویم باب کې دلیل عقلی د انسان د خلقت لکه څنګه حج کې بیان کړو عقلی دلیل دویشتم پورې بیا دریم باب دویشتم نا شروع کوي پنځوستم آیات پوری او دې کې د انبیاء او ذکر نقلی دلیلونه راغینه نوح علیہ السلام ورپسې نور اجمالاً نقلی دلائل په دې دریم باب کې تر پنځوستم آیات پوری بیا څلورم باب د 51 نا ذکر کیا ایو الرسول کلو نفی شرک فعلی مختصر او بیاد مومنان و اوصاف بالقسم سنچ اول بابو ایسا لورم کیم او تقابل لے دا مجرمانم ذکر کی او دا مومنانم و اوصاف او بیا ترغیب قرآن تا بار بار او دا سی تسلی دا پارا دا پیغمبر اٹا ساٹ کی او نت تر کی او دا سی رد دا شرک ستتر پوری دا بابو ابیا دا غینا تر اخره پوری اخری باب دی پنځم پاری کې عقلی دلیلونه دي اعترافیوم او محض عقلی دلیلونه عورت په اتخاذ الولدو آخر کې ترغیب توحید تا و تسلی سورہ مومنون کې دا پنځه حصې وي اول کې اتو آیاتونو کې د مومنانو اوصاف وو بیا دویم کې عقلی دلیل او سره د دعوی ذکر چې شرک البرکات فتبارک اللہ احسن الخالقین ایس بات دا قیامت بیادو اشتمنا درین باب اباغی کے نقلی دلیلنا دا انبیاء علیہ السلام نا پندوستم پوری ابی اصل ورم باب داغی پندوستم نا اٹتر پوری او ایک نفی شرک فعلی اور سرا عقلی دلائل او سخرت پو مشرکینو باندی او بیا آخری باب کے بیا عقلی دلائل اعترافی او محض او ترغیبات تسلید پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت ممتاز دی په اوصاف د مؤمنانو وزل اول باب کې وزل و بیا سوارلس او داسې په ذکر د موسی عیسی علی السلام اخر کې او پرد د شرک فی البرکات. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون یقیناً چه کامیاب دی مؤمنان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه کسان چې په خپل منځونو کې د الله نه یریدونکي دي. الذین هم عن اللغو معرضون هغه کسان چې د بې فایدې کارونو نه مخ اړوونکي دي. د ګناهونو جرمونو ناکاغه شرک دی او کور پسې نور دی صغائر او کبائر لیکن عام معنا د شرک کوي. ذین مخ اړول والذین هم للزکات فاعلون هغه کسان چې د خپلې صفائی ډیر خیال ساتي. خپلې صورت مکی دی نو زکات معنا کوي لغوي تزکیه النفس تزکیه القلب پاکواله د بدن وی کده مال وی نو مبالغه کړی دا فاعلون سره چار قسم صفائی چې دا کول دا د مؤمنانو خصوصیت دی. والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان چې خپل عورتونو لپاره حفاظت کوونکی دي. لغه سي عملنم چې دا د انسان فطرتي صفات ته حیا او ستر او پردا داته نه غواړ او دا سي قولنم هر مانځ په سي دا دعا کوي چې الله مستر عوراتنا و امن روعاتنا ته خصوصي دعایي کنه الا علی ازواجهم هم اگر اجازت ته په حق د خپل ازواجو کې او ما ملکت ایمانم او یا غوینځي چې مالکان شوی لا سونه دي فنهم غیر ملومین دا مومنان په دې کې ندي ملامت کړی شوی. هم ان ابتغاء ورا ذالک غسوک چې طلب کوي سیوا د دینه اولئک هم العادون دغه کسان دي د حد نه اوریدونکي دې سره ټول سیوا زیدونه حرام کړل. ابوبکر جساس وی یقتضی تحریم نکاح المتعة شیگان چې کوم نکاح کې غا حرام دي ځکه هغه فمن ابتغاء کې راضي ولی اذ لیست بزوجتن او خزنه ده د کرایې ولا مملوکتن بیمین انوین زا نبکه ملک یمین نشتا او ملک نکاحی دا څنګه زوجه شوا زوجه خو دیتو ای کنا خوا ویلین المتمتعا بها لا تجری مجر الزوجات تمتو چی چا سرکی اگا طریقه دو تزویج نه ده زوجیت طریقه نه ده. ولی لا ترسو ولا تورسو نتی نخاون می راسولی شی او نتی ناغا می راسولی شی که اوتن پکی مر شی او بل دار چی لی الحق بی ولدوها نو دی اولاد یو سره ملحق کی چې دا د پلار دی که دا مور دی. ولا اخرج من نکاحها بطلاق نو طلاق ولا ورکی نو غم نکیگی تکه طلاق و مخ کی نکاح واری انکاح نشتا. دا ټول امور دی دی خبری چه متع حرام دا ہوئی کنا. والذین آکسان دیم لیاماناتیم وعدیم راعون چغی د خپل امانتونو د پاره چا وسریخي امانتونه غا او د خپل وعدو د پاره لحاظ کوونکی پابندی کوونکی والذین کسان ذیم علی صلواتهم یحافظون چری په خپل منځونو باندې ظاهری حفاظت کوونکی یو باطنی حفاظتو تزلو نا خوی مخ که ذکر که خاشعون چه خشوع ویلشی دزلو عاجزه تا او دزلو سکون تا او دا ظاهری پازت تا پینزوالا منزونا سر دا طول شرطونو دا پاکوالی اولائی که دا وار صفتونه چه ذکر شو هم الوارسون دی وارسان دی دی پا میراس که سوڑی الذین ایرسون الفردوس داغا کسان دی چواب اخلی پا میراس که جنت الفردوس هم فیا خالدون دی و پاگی که امیشی داوال بابو اوصاف سبعا دا مومنان دلیل اقلی ذکر کی دویم باب او بیار سرا دعوی نبی شرف البرکات اس بات تا قیامت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تُوِينَ یقیناً مونگ پیدا کرده انسان داغا خلاصی دا خطنا توین خطا او سلالا دا سل یا سلو نده ستوی خویدل ایتا سللون منکم لیوازا منافقان و بزان خویو دا مجلس دا نبینا دا څنګه وی خټه چې دواړو لاسونو کې اونیسي امنګولې کې وجخت کې په ګروتونو کې راوځي د قصول اعلی ده ولې وی کې نه کاني نشګې صفاشي دې ته خلاصه د خټي ویلې ښا چان شوی ثم جعلنا بیاوګر زومونګه طریقه ده دا طریقه خود پلارو آدم علیہ السلام چیز خطینا بیا رسو دا نور و نسل پیدایشو اگر دا مونگ دا رانت فان پا غزیدو دریدو کی بیا پیدا کلمون گردل تداتول رازی با خلقنا خلقنا خلقنا مانا بسی جوڑاول پا مانا دا سنعنا خلق پا مانا دا سنع سردار ثم خلقنا النطفة علقة بیا جوړ کړم دا غي نطفې ناوینه جام شوی فخلقنا العلقة مضغة بیا جوړ کړم دا غي ویني جام شوی نا یو ټوکر دغه اخی فخلقنا المضغة عظاما نو پس جوړ کړم دا غي غوخنا اډوکه فکسونا العظام لحما بیا مو واغستو اغي اډوکی تا غوخا ثم انشأنا خلقا آخر بیا مونږ جوړ کو او ددنا یو بل قسم مخلوق او ناشنا مخلوق ته جوړ شو ودا سمره احوال په زبان دی رالو اول حال جعلنا نطفه او دویم حال جعل خلقنا النطفه علقه او دریم حال خلقنا العلقة مضغة سلورم حال خلقنا المضغة عظاما پنزم حال فکسونا العظام لحما شپگم حال ثم انشأنا خلقا آخر دومره احوال پواوڑی درو آوڑی خود شپگم حال تے خلقا آخر ہوئی دا بلشان تے دی ولی پدی معنا سره چې بسمع والبصر والادراک دا ورې دوتا قطو دلی دوتا قطو د پوی طاقت پکې پیدا شو والحرکت والاستراب او حرکت او استراب پکې پیدا شو مکه خدا نو نو دیو جنوی خلقنا آخر او دامت نمعلوم شوا چه اصل انسان دغه دیخا چه اللہ پاکی روح واچو دغا اصل انسان دی نور بدن خوب پاتی کی گی بیا گی فتبارک اللہ احسن الخالقین سمرا برکتن والی عدل اللہ دی چه خیستا دی جوڑا ان کو ندی دمرا خیستا انسان یہ جوڑ کو او بصرین دا معنا کی د خلقن اخر سرا چې مباینن للاول د مخکنه بالکل بدل دي نو فینا د علقینا د مزغینا بالکل بدل دي مباینتن ما ابعدها دیر حيث جعل حيوانا سيپا کی واچو او حال دار چې مخکې جماعتو وکانا جماعتن وناطقا د خبرو چلے و توخو وکانا ابکما دیو گنگو چاڑاو وسمیعا اوریدن کے که وکانا اسوام دیو کنو کنا وبصیرا وکانا اکما اوریدن کے که مخکرون وی دا ټول احوال د دین دي کنه دغه سی و وضع باطنه او ظاهره فی کل عضو و فی کل جزء غرائبه فطرته د انسان په هر جز کې الله قسمه قسم عجائب او غرائب پیدا کړل فتبارک ازکو وی چې د الله د برکتونو یو مظهر دی چیزی که بطو دا اللہ برکات گوری کنا دا خو پیدایش شو دیر اخواری پس وی بیا با کم صورت که چی دا برکاتو ذکری قرآن اگه که اکثر ایجاد او عدم دوارا ذکر کئی ابداع و فنا دوارا ذکر کئی نوس فنا ذکر کئی سمینکم بعد ذالک لمیتون بیا بتاسو پس د دې زمره وخنا او د زمره پیدایش نامره مرګ برازي سمنکم یوم القیامت تبعثون نو بیا بتاسو پر د قیامت باندې ژوند وکړې شئ دا مطلب حج کیوم بیان کو په نور الفاظ چې هو الی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور هغه معنی دل تذکر کړه ولیکن دیو سم انکم یوم القیامت تبعثون قبر کې ژوندون نشته لا اکشتین امغه پاوین په یو نه لای نه ذکر کوي د قیامت جون وایا چې کوم معلوم دینوغه کې خبره نه کوي اچه کم ندی معلوم نپاغی که لگیا متشابهاتو پسی دا سمرخ کار خبر جسم مینکم یوم القیامت تبعثون تا دی نسوک انکار کولشی خود دا دے که بل جو نیاد ہے چه قبر کی دنو کوئی روح والا راشی پیار آگئے اما لے کو سمرخ واری اکڑا اویستتنا او تو ایدا بیار آگئے دا حدیث پا مطلب نپوئی گئے اگر ټول قرآن رد کے پاگی حدیث سره فَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ یقیناً مونگ پیدا کری استاسو دا پاسا وہ لاری چیغا اسمانو ندی نو لاری و تولی ہوئی زکا دا ملائکو لاری دی اگر گردی بکنا اسو کوئی دستورو وما كنا عن الخلق غافلين ان يومږه د خپل مخلوق نه غافلان چې څنګه هم پیدا کړی دي نو دغه سي وتګورو په نظر کې ساتو په خیال کې ساتو بل چاته هم ندی حواله کړی ښا لکه فلسفه چې وي چې نه نه بس عقل فعال ته وي چې زوست ته پوښه کار دی پوښه عقل عاشر جبريل عليه السلام ته ويخه بس وي اوس خټولر څه تا غواله کړی الله وینا زه خپل مخلوق زه خپل قبضین نو باسما وانزلنا من السماء ماء بقدر اورومنګا د اسمان نو بو خو پاندازي سره کزيات شنو ملکونه به اوسي بقدرن فطول پاس کنا فی الارض نو ټیکاو کو دیلرا پزمکه کې دنه چې په کار براز زمکه کې دنه یا بار ولې می مایل انهار دا نیرونه چې به یې ځاغه وبدي کنه ول عیون دا چینی چې رواني ول آبار ادا کویان چې دي د الله ساتلې دي کنه زمکه کې وبو دا خو د اسمانو بدي وإن على ذهاب به لقادرون فنا ذکر کوي چې الله موږ دې په بوتلو باندې قدرت والیو چې نه په نهرونو کې پاتې شي نه په چینو کې پاتې شي نه په کویانو کې بس بوتلې نشو دا زموږ قدرت دی الله وینا رحم زیات دی نو موږ دا ساتلې دی ولی فان شأنا لكم به منګا پیدا کو ستاو د پاره په یو بو سره جناتن باغونه من نخیل و اناب تکجرو او دانګرونا لکم فیها فواکه کثیرتن ستاسو د پاره په دې کې ډیر میوی دي پمنا تاکلون او ذینا تاسو خوراک کوئ وشجرتن انشأنا او پیدا کړی زمونږه یو بل شانتی ونه تخرج من تور سینا چې غار ځای کې نکیږي راوزی دا کوئی تور سپین نه هغه غرونو کې ملکونو کې کیږي تمبتو بدهنی زرغونیږي سر د تیلونه بس خو چې راوزی د زمکه نه نو تیل ور سره ای بدهنی سر د تیلونه وصبغ للآكلين او دا سالن دې لپاره د خلونکو هغه خلق به خوري نو هغه لپاره سالن دې او رست نو دې خلقونه دې د تغې سره کنه زيتون پرنه پیغمبر ویلو چې کولو زيتا ودهینو بها ی خلقو دا زيتون تل خریمو مالش پم کوي فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ دا قرآن و تا مبارک وینی نا اللہ ویدا سے ونم ام پیدا کردی دخوا زیتون ونم ام خوراک دے غذا دا ام پاکی علاج دکنا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ او بیشکا استاوز پارا پدی سارو کې ډېر لوی عبرت دي دي کې الله قدرتونه ډېر نسقي کوم مما فی بطونها موږ سکو پتا سبحان دی باز هغه چې دی په ګېډو کې دي ولکم فی منافع کثیره استاد پارپدی سارو کې نور ډېر فائدې دي چې انسان د دینه بغیر جن نشي تیرولې سارو به خامخا وسري کاغه درسه پاري امینا تاکلون او د دینا تاسو خوراکم کوي چې کوم پکې د خوراک سيزونه دي اډو کې وغیرہ نه سرمنی وګوخه خو د خوراک ده کنه ها پالیا وعلى الفلك تحملون او په دې سارو باندې په وچز مکه او په کشتو بیلو باندې په سندونو کې تحملون تاسو د سورلې تنظیم کول شي منافع یې ډیر ذکر کړو ځکه صورت کې د برکات او ذکر وکړه ها دا ټول برکات چې د الله رب العزت ها دریم باب او پاره کې د انبیاء او ذکر سجمالن سراحتن یقینا مونږ لېګلې نو علي السلام خپل قوم ته نو پس وی چې زما قوم الله یو غنې او عبد الله الله یو غنه نشته تاسو لپاره هیڅ حاجت روا بغیر د دنه افلا تتقون شرک کوي د الله نه نه لريږي اتو شریکون افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه نؤيغ مشران وسردانان چې کفر کړو په قوم د دې کې ما هاذا الا بشر مثلكم ندی دانو علی السلام مگر بندا استاد پشان دې سلام ته لګیا دی دې سلام پیغمبر شو مونږ ولینو کیدو ها دې دې پار لګیا دی یرید ان یتفضل علیکم دې دا واری چې دانو چت کی پتا سو دانو چت یې مشر شی بادشاہ شی دا و فلو شاء الله لانزل ملائکتا کدا الله دا خو خوي چې مونږه هدایت کړي زمونږه اصلاح کړي نو ملائک به نازل کړي او سور ډیر دی وسره نو ملائک پر اغلیو کنه ها ما سمعنا بهذا فی بین الاولین بل ذا چې مون خدا خبره نه دا اوریدلې او مشران لوم بنو کې چې دا دې سوی بهذا ای بالتوحید مدارک وی چې دا خبره هم الکتا سو اوریدلې دا نور ته به وی دا خود دا خبره وکړه نو ښا اعتراضونه دي اشکالات ښا ان هو الا رجل به جنته نده ده دانو علیه السلام مگر یو سڑه ده چپا دو پوری لیوان توب ده ده روغ نده خواه دا خبری جسو کئی اگر روغ نی فتربسو بی حتی حین انتظار کوئی دتا تر یو وقت پوری او دا داس خلق اومر وی دورا نی دا لیوانو دا داس خلق بس انتظار کوئی تدن و مونگ نخلاسی بی و هم و غوٹا کاو او ارک سم و سرو قالا اوی نوح علیہ السلام پا دعا کی رب انصرنی بما کذبون اے رب آزما مددو کی استان مدد غارم پو دو سپو مقابل کی تذی نورو خبرو نا چما تے بندو ہوئی اما تے لیونے ہوئی نا صرف د دې په مقابل کې جماعت دروغ جنوي تیرا خبر د کړی دا بل چانه د کړین دروغ جن شکره بما کذبون په سبب دا غي چې دروغ جن کړم فاوحینا الی پس کله چې سوال یو کنه مونږ او ته وحی وکړه انسنا الفلکا چې کشته جوړه وان بیاعیننا زمونږه په حفاظت او وحینا زمونږه په امر یعنی جبریل با سر ناستی فیضا جا امرنا کل چراش عذاب زمون وفارت تنور علامہ بیدائی چه تنور کی با براوزی تنور با غلیوی با پکی راوزی فصلک فیها نداخل کا پدی کشتے کی من کل دہر جنسنا تنوین عوض دے مضاف اللینا من کل نوع زوجین اسنین جوڑے دوا نرو مادا و اہلکا اقبل اہلم پکیو خیجوا اللہ من سبقا لی القول منهم لیکن اغا سوکنا چمک کشوی دا پاگی باندی فیصل دا عذاب او کنعان او دا غمور دی سر ٹکٹ نشتا دی بنخیجے بھی ٹکٹا فلا تخاطبني في الذين ظلموا اي نو عليه السلام ما سره خبري اونکي په حق دي ظالمانو خلقو کې زه خطا پی جنم چې په خپل قوم باندې ډیر خپه دستا ډیر خپل قوم دي چې ته بلا خپه شي کنه خو خامو خاطب سوال کئ نمخ کې منی کا انهم مغرقون بشک دي غرقي ځن کې دي دې خو جون ختم دی نو کله چې دې غرق شي او ملک پاک شي فیض استوایتان تمام ما کال الفلک کله چې برابر شوي ته کې ناستې ته او څوک چې تا سره دی په دې کشته باندې فقل الحمدلله نوای چې الحمدلله دا د حمد مقام دی. ولی قوم هلاک شو او پیغمبر او داغه مرګری بچو دا کار بل سو کول شي نه، دا صرف د الله صفات وای چې صفاتونه د کمال خاص د الله دی. غزات نجانا من القوم الظالمين چې مونږ اخلاص کړو بچ کړو دې قوم ظالمانو نه. فقر رب انزلني منزلا مباركا فانت خير المنزلين او دا دعا بلولی خواه خواه چه اے ربا معکوز کی دے زمکی تا خدا سی کو زیدل مصدر میمی دے چڑیر دا خیر و برکت ویم چه بیا پاکی مشکلات نئی بیا پاکی ظالمان نئی کو زیدل دا خیر و برکت خواه وانت خیر المنزلین او یا اللہ تا بہتر دا کدون کو او د زیور کوونکو نه یم. دا دعا وکړه او دا دعا وی ارچاله پکار ده ځکه حضرت علی رضی الله عنه با ککور تراتنوم دا دعا به کوله په چرته ولاړ یو ځای تنوم به دا دعا کوله چې رب انزلنی منزلا مبارکاً فانت خیر المنزلین کیا اللہ دی زیت رالما او چی دا زیت زمان دا پارا مبارک شی نو خوابی دا خیر و دا برکت شی دا پیدی شی چی شرط نا جوڑ نشی نو دا هر چال پکار چی دا ہوئی خوا ان فی ذالک لآیات و ان کننا لمبتلین بے شکا پدی واقعات نوح علیہ السلام کی دیر نخی نشانی و علامی دی او عبرتو ندی او غداد چه مونگا اللہوی امتحان کون کیو پا هر چا بان پا انبیاؤم و پنورم امتحان کون کنخا سمان شانا من بعدهم قرنن آخرین بیا پس دا قوم دنو علیہ السلام نا پیدا کلی مونگا بل قرن و بل پیڑین اخو عادیانو کنخا پس پتن لگی چه دلتا دا اللہ کم مراد دے علامی خوبا کی ٹولے سمودیانو دی فارسلنا فیم رسولا منم رولی کمونگ پدی کی او پیغمبر دی دا جنسنا ام پدی مسلبان دی ان عبداللہ چه خلقو اللہ یو گنے مالکم من الائن غیرو نشتیستاو دا پاری اسو مددگار بغیر دا اللہ نا افلا تتقون دلانه نه یریږي شرک وسره کوي هو هغه معتبرو سردارانو د قوم د زنا کسان چې کافرانو وکذبوا بلقاء الاخرتهم او دروجن کړي ملاقات د قیامت واطرفناهم فی الحیات الدنیا امونږ دې درا ترقی ورکړي وا په ژوند دنیا کې مالونا دولتونا دوما لدیر ورکلیو اطرفناهم نعمناهم ووسعناهم دیر فراخی دیر پدی جوند دنیا کی ناغی سووی ما از اللہ بشرم مثلکم ندی دا پیغمبر کهود علیہ السلام و کسالح علیہ السلام مگر بنده دستازو پشاند دی پا مونگ بانده پسو غارا دی یا اکلو من ما تا اکلون منو دیم خوراک کی داغینا چه تاس دوسنا خوراک کوئیم من ما تا اکلون سمطلب چه تاس خوللی نرست دائب دی خوری نستاس واغا جوٹا خوری نا نا تا مطلب نا یا اکلو من ما خوراک کی داغ جنس نا غنم جوار وربشی او دا سوسی زونه چی میوی تاسو یې مخره دیم خورینو زمونږه د سفر اخشه فرخ بالاو چې زه خوراک نه کولې دل روحاني رزق راتلې نبی او ټیکو موږ ممنه لیو زمو زمو خو فرق نشته دی لا فضل له علیکم قرطبی وی خان ولی دینو محتاجن الطعام والشراب کانتم څنګه مونږه خوراک کاک ته محتاج یو داسې نور څه زم محتاج دي دې پیغمبر پس شو ويشربو مما تشربون او دې سکل کې داغه وبونه چې تاسو سکل کوئ ولئن تعتم بشرا مثلكم او فل کشران به ويرول خا یک تاسو تابعداري وکړه دیو بندا چې تاسو په شان دي موږ ته ثابت کړ په دلیلونو سره ها دې تاسو په شان دي انکم اذا لخاسرون نیقینن تاسو په دنیا کې ډیر رسوا شئ تاسو قوم رسوا کیږي چې غریب پیجن را پیجن نه او بس ورپسې تاسو بار چا پسې چا جانډو چا تکړه نو بس او خلق یو یاراو ته نه او ګوره دې خبرو ته نه ګوره دا راز خبرې دي ای اعذکم ای وعده کی تاسو سره دا پیغمبر انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما چې کله تاسو مړ شئ او تاسو خاورې شئ او تاسو اډوکی شئ انکم مخرجون وی تاسو بیا د زمو کې نه راوېستئ شئ های هاتا های هاتا توبا توبا هر باطل پرس دے کنا دیر افسوس کئی خوا چدا سے زمانی تپاتی شو اگا مشران خووی دا دینا نو خبر کنا امونگوی دی خبرو تپاتی شو دیر لری دا دا عقلنا دیر لری دا دا عقلنا لما تو عدونا چتاو سر وعدا کولشیم چا قیامت تے بیا جو اندون دیم علاقہ دب عقل پی جن دیشی دین خود عقل شینے چتو ایڈیر لرے دا عقل نستا دا ایڈیر کل عقل لے شملو ماستو خراب کرے دے اتو ایڈیر دا عقل دا لرے دا چا قل رات خود تکلی کی نوی لما تو عدونا این ای اللہ حیاتنا الدنیا یوی زمون خبر آو رہے ندے جون مگر دا جون دا دنیا دا نوری ہوئی اسی خبری دی سنگا جون دا دنیا دی نموتو و نحیا بیا پک اشکال را رہے خان وظاہر کی ورے خان یو پل دا قیامت نے انکار کی دا بیا جون دن نخان ابل پلوی نموتو و نحیا ملکی گو با ابیا با جون دکیو خوا تا سنگا خبر با ویو ما نحنو بی مبعوثین انویم بیا چری جون دکلی شوی ادا بل دیم دا سرا دی نموتو و نحیا ملو بشو ابیا با جون دکیو ویو ما نحنو بی مبعوثین بیا مونی پر تکلی شوی و جواب یو دا دی چې د دنیا دا عادت بیانې بس وی تاسو وینئ کنه چې څوک پیدا کیږي څوک پنا کیږي څوک پیدا کیږي څوک پنا کیږي دغه خبره ده ویا په نور سنشته ها زنموت او نحیانه د دنیا دا پیدایش او پنای ښا چې کشران راضی ام شران زی نموت و نحیا سوک ملکی گیا سوک جو را پیدا کی گی دا مانا آخرت اغنی آدی خوا تکا ما نحنو مبعوثین و سر بیان لگی خوا چه بیا جو اندی کی گی نو ما نحنو مبعوثین سمانا شوا تکو جو اندیشوی و پیسو لکن خوا دا مانا نموت و نحیا بس وی سوک مری اسوک پیدا کی گی مشران زی اکشران پیدا کی گی سو کوزی گی اسو گراخی جی داشه ابیا بیا چې سو کوی د مرګ نه پاسو و ما نه نو مبعوثین بیا نو یو موږ ژوند ذکر شي ښه انه الا رجل افترى على الله كذبا هک دیوی چې بیا ژوندون حق دی رضا خو یو سړی دی چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دی او نحن له بمؤمنين اني موږ دلرا یقین کون کی وګور نسبت دروغ یو تاو کو کنه قال انه وی پیغمبر رب انصرنی بما کذبون ارب زمایم دازو کی ما ته دروغ جنوی قال او یلا په جواب کی اما قلیل لیصبحن نادمین لګو خپل ګوره ها ډیر وخت نه دی اما قلیل د لګو وخت نه پس او بغیر دی خپل معنا په دې خپل خبرو باندې بیا پیمانه دا کام قلیل صفت دو وقت او دو زمانی شی اما زمانین قلیل او یا صفت دو عذاب دی اما قلیل دی او پوکی غواری دی دور خلق نده خوا دلگ عذاب نفس او بگردیخ پیمانه فا غزتو مصویاتو اونی ولغی لرچگی بالحق پرشتیابان دی چگوان بالحق ورشتیا چغا ولې دې سرکشو خلقو د کمسلو خلقو د عادت ته چې ته ته خبرو کې کنه هغه لغی نه مانی هغه طبيعت نه خلافي ګور بیا و ټوک کې تا پوري چې پیغمبر و ته ویلو چې عذاب برازي چېغه برازي نو چتا خرب آواز وکم دی ووی الک هغه کیتا دا غچغه ده کو چرته گاډی با آواز وکم دی ووی چې دا غچغه ده خاندل به غچغه مونږ ته پیغمبر ویلی چې وکې دې چې خبر ازین دی با چې سوشي با آواز وکنه به دا غچغه ده الله وی دا غنه ده چې خبر راشي خدا سي بنئ استبار پورې خان دی اغه پرشتیا چې غي ښا په جهنم غسان او موږ ګرځول دي لنا خسو خاشاک خلپل ګن کچري غسان او بدل للقوم الظالمين پس هلاکت دې ځ قوم ظالمانو له بدل الله ذ رحمت نډیر بیرته شو الله ذ قهر او ذ غضب لایق شو ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين الله بیا موږ پیدا کړو پس د دینا پیړې نورې زموږه نو خالی کړی ښا ما تسبق من امه اجلها نمخ کیږي او امه تخپل نیټه نه وای استغفرون ان رستو کیږي نو بس ټول په خپل خپل نیټه او بکټ پوزی پکیو نه دی مړخا طول باندې عذابونه خا ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا موږ راولېګل پیغمبران لګاتار یو بل پسې وخت پکې چټي پکې نه تترا لګات په ټول حال دا دی ها کني موږ وایو چې ذکر کړې وې چې د هر پیغمبر یې پورا سوانح بیان کړی وي چې سوسو پکو کې راغلی ښا او بس الله رب العزت دغه سره سوانح او سره کار نشته هغه مطلب د دې مسلې سره دی نو اجمالا نوې کلمہ جاء امه رسولها هر وخت کې چې راغې او امه ته د پیغمبر کذبوه دروغجن وې الله یې دروغجن او تصلح سوانح بیانو ما دغه حالو چې درو جن وکړل فاطبانا بعضهم بعضن املقل بعضی په بعضو پسې په عذاب کې سوک مخ کې سوک ورستو وجعلنا احاديث او موږ ټول د خلقو لپاره خبرې او تاریخ بس چې چا په کې څه بیان کړی دی اسی جوړ کړی دی نو هغه خلق ذاتی ښا اقیسی او پوری جوڑی کلی چا آدیان داسی و سمودیان داسی و کرشتیا دی که دروغ دی خلقیا دی خواه احادیث یو دا معنا یا احادیث جمع د احدوثتن دا ناشنا خبره احادیث ناشنا ناشنا واقعات خا فاول معنا ابو حیان کی سوارو یتحدث بهم خلق تشلاغی کسی بیانی خا و بحالهم فی الاحلاکی على سبيل التعجب ناشنه غني ولا اعتبار وضرب المثل دي طريقه باندې ښا چاديان وي دومره غټو ښا چې کله بیا وخت په تیر شه زمانہ هغه همغه ته وینو پړه نو دسترګو دا کور کې نه دی زه خالی پاتې شو نو دې کې وشرم خان وبچیا چولو هغه خوشاله شو چې دا زینو مونته دسترګو هغه کور کې دومره غټو لوي کو چې سرونه وې سمره غټو فا لوي ګمبتونه وګورځه نو خلکو به دا کیسې کول بیا فبعد لقوم لا يؤمنون نو حلاکت تیزا سی قوم دا پارا چی ایمان نراؤڑی سمار سلنا موسا و خاو حارونا بیا دیر اب دا طولو نرستو راولی گمو موسا علیہ السلام و رور دا حارون علیہ السلام پخپلو موجیدو سرا و سلطان مبین او پا یو دلیل خکارا چی اگر روبو چی اللہ ورکل موسا علیہ السلام لا فرعون تاو دا اگل اخکر وڈلی تا فستک بروم لوی وکړه وکانو قومن عالین او دا یو قوم په خپل خیال کې ډیر اوچت عالین ریزامیم په خپل خیال کې هغه اوچتواله دا او فقالو وی انؤمنو لبشرین مثلنا ولې مونږ ایمان راوړو د دې دوه تنو د پاره دا دوه تن بندیان زمون پشان وقومهما لنا عابدون او حال دا دی چه قوم دا دی دوالو بنی اسرائیل اگه طول زمونگا خدمت کئی و زمونگا عبادت کئی نمونگ با پتی باندی ایمان راولو دا خو زمونگا کسبگر خلق دی او زمونگا غلامان خلق دی گور سمر لوی کئی انبیاءو تا دا نسبت کئی فقط زبو هما دروغ جنی اکرل دوارا فکانو من المولکین نخو دغی وجه نحلاک شو کن اللہ وی خواه چسنگا نور قومون محلکین رضیم پاگی کشمار شو خواه یقینا مورکل موسیٰ علیہ السلام لا کتاب لعلهم یهتدون دید پارا چی خلق پدی سرائی دیت حاصل کی وجعلنا ابن مريم وامه او ګرځولې مونږه زوی د مریم امور د آیتن یو نه خاص خپل قدرت د رسالت ته د پاره چې پیغمبرونه نه کنه فاوینا هما الى ربوتن مونږه زې ورکلو دې دواړو لا په یو اوچت ازمکه الى ربوتن ذات قرار و ماین دا سید مکوام چیزه دا دیر آرام راحت او دا چینو دا اوبو خوا ماین ولی اوبو پا کیوم بی کنا او ذات قرار یو دا مانا مراد تینا بیت المقدس دی اگر دا آرام او دا راحت زیده ذکر چی دا کور جماعت پاک ډیر برکتی دی کنه او ملک تا دمشق وی خار تا دمشق خار ربوی و تولی وی اوچتی زمکی تا وی اوچتی تا ابن جریر وی چه حضرت قطاده وی دی چه کما نحدثو ان الربوه بیت المقدس مونږ ته دا بیان نشوي چې ربوي نمراد بیت المقدس مکه ده او بیا ویلو چې دا بیت المقدس چې دی نو حضرت کعب وی یزعم ان فی التورات ته تورات کې راغلی و چې ان بیت المقدس اقرب الى الارض اقرب الارض الى السماء چې د بیت المقدس د ازمکه اسمان ته ډیره نږدې ده د ټولي دنیا نه ډیره نږدې ده اسمان ته دا به سردا سی وته په بر باندې نو ځکه تربو و کنه رضا سلورم باغو نقلی دلیل د انبیاءونه پینزم نفی شرک فعلی عقلی دلیلونه یا ایوها الرسولو کلو من الطیبات اے پیغمبرانو امر کوم تاسو ټولو ته چې خوراک کوئ صفا او سترا وعملو صالحا وعمل کوئ صالح انی بما تعملون علیم بشکد تاسو په عمل باندې پویدونکو ټول پیغمبران خو په یو وخت کې داسې نو جمع شوي چې الله تعالی خطاب وکړي او رسولو خدای یو یو ته په خپل وخت کې ویلي هر یو ته چې داوود علیه السلام ته وی نو هغه بیا زغر جوړول کنا کنا داسې حضرت مریم بعد خپل لاسو دستکاری کوله د لاسو مهنت به کوس جوړول را جوړول به کول بنینو نا ټوپیو د شیدونا اباغه با د دیو د عیسی علی السلام روزی وا پاک خوراک دی ته وی عملی یذ لک او عمل کوي صالح او مطلب په کده دی چې ځان د شکرانو او د نظرانو نه بچ کې دغه ګنده خوراک دی ها پینازی امتکم امته واحدتن او بشکا دا انبیا چې بیان وشو دا امت ته دا دین استادو دینیو ټول یو دینو ها څنګه انبیا کی ویلو هغه دا دی انا ربکم فتقون چې استادو ربیم زمانه یریګې یو دینو د ټول انبیانو اختلاف پکې نو چې هغه مسله توحید وا نو سوال پیدا چې دا اختلاف پکې ولې جوړ شو اوس خو دومره اختلاف جوړ شي دا غیر پته نه دی کړه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا ټوکلي ټوکلي کړي خلکو هغه دین خپل په خپل میان کې ټوکلي ټوکلي دومره ټوکلي ته جوړ کړی چې نمونه څوک نه پیژني نمونه ولې جدا جدا کې خلک مدارک وي چې قال الحسن تقطعوا كتاب الله قطعان الله کتاب ټوکلي کړ څنګه وحرفوه دومره تحریفات پکې وکړ چې پلک پلک دا خوخی خبره بیت مانا بیت ناغستا دا دی وجه نزین تکلیشنو خواه کلو حزب بما لدهم فرحون هر ڈلا پا نظریه باندی او عقیده باندی چی دا دی سخخه دا نو دیر خوشحال دی فرحون دیر خوشحال دی فرح مانا مستی پی کئی خواه ولی مستی کئی ځکه حق حق پرستو ته غلط کو بد ګوري ښا چې دا وي دا وي څه خلق ده کافرانو ګمراهانو ښا فزرهم فريدا ديلرا في غمرتهم په دې خپل مسته کې او په دې خپل بيوشه کې حتا حين تر یو وخت پورې ايحسبون ذي ذا ګمان کوي انما نمدهم بهم چې بشک هغه شي چې ما دی لا ترقی ور کړی دا پاغه سره هغه سدي مم مال او بنینا چې د دنیا مال دی او زامن دی له دا ډیر ور کړی ها اپ دې می ډیر کامیاب کړی ها خود دې څه خیال دې نو سار علوم په الخيرات دا زدي لا تلوار کوم په خپل برکتونو پر رحمتونو سره او د دې خدا خیال څوک ته تاسو کی چې څنګه لې پس وې الله فضل دې هر څه ډیر دي یو د مرغې په نشتنو وې دا غواو شي خیر در نه د دنیا پرستو سرمایدارو خبرې ښا او دیوی چې دا په موږ د خدای لوی رحم دې پتا باندې خدای رحم کوي بدبختا ظالما خلق دنا ټول پور کې ولاړ دي چې څومره واس دي کیږي نو خلق خوري او دیوی دا الله فضل په موږ باندې سارو لوم بل خیرات بل مول ارسرا کړی دا ډیرو خلقونو په موږ مهربان دي الله وګورو ته د زدي خیال ته دا موږ تلوار کو دل فل خیرات په برکتونو کې او نه بل شعورون د دې پویګی نه چې دا په موږ د الله قهر او غضب دي ښا په دې نه پوی دی ان لیست برحمتن دا رحمت نه دی بل استدراجونو دا خو اللہ دیل محلت ور کرے نصیب اے خناسا پہا دیوالو پزان پوانشی تو گورا تو دی سرمایہ دارو مرک دا سیخا ناسا پا مرش ہوئی کم دے پا برت باندی پروتو پا خوشحال خان کی تو تول خلق را کسیو او دل جسو کراغلیو استقبال لا ناغیوی چیرا دغا پا کرانا چلانو ناغا پا برت بانده پروتو داد اللہ نیولی کنا خان اده خوشحالی نمیند که کلام کٹ کئی دا برستو بیا شورو کئی دا دا بیان خمیند که دا مومنانو صفتونا دویم نمبر چی مونگویلو ان اللذین بیشکا کسانو من خشیت ربی مشفقون چاگی دو حیبت تخپل ربنا پیارکی دی واللزین اغا مومنان هم بی آیات ربیم یومنون چاگی پا آیاتونو دخپل رب باندی دو کتاب دخپل رب باندی یقین کون کی دی واللزین هم بی ربیم لا یشرکون اغا کسان چی دخپل رب سر شرک نکی واللزین یقتون ما آتاو اوغا کسان چې ورکلو دا اللہ پا لار که دا اللہ پا نم بانده خیراتونا و زکاتونا اغا چه ورکلو و قلوبم و جلتون او ظلون اغا سیاریگی انام الى ربیم راجعون دسنا دینا چی دی با خپل رب سر ملاقات کئیم نوچی دا عمل نبا قبول شوی او کنبای قبول شوی انام الى ربیم راجعون حضرت عائشہ تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه چې دا خلق یا دی چې جرمونه او ګناهونه کوي نو یریږي د خپل رب نه چې موږ نبی علیہ السلام یا بنت صدیقہ ویلا بل هم الذین یصلون و یصومون و یتصدقون منذ نکی روجی نسی خیراتون کریم و یخافون اللہ تقبل منهم او بیا هم یریگی چی قبول بشی کنا یا اللہ تی قبول کی خواه قبول بشی کنا بیدار خلق یاد مومنان اولائی که سارعون فی الخیراتیم داغ مومنان دی چی دی دیر تلوار کری دا او دیر حمت نے کارغستره دا دین پا خدمت کی فی الخیرات دی دیر خدمتو نکلی دی خواه دا اللہ دا دین خدمت و دا اللہ دا کتاب خدمت و دا اللہ دا کور خدمت و او دا حق پرستو خدمتونا اگا عباس ندی خوا دا غی بدلی بولا اللہ ورکی خوا بور دا جیبا کار دی خوا نیت پور خوا انما الامال بن نیات خوا یو بندہ دیو استاز دیو پیر خدمت کی زان وجنی خو ته نه دی خبره جزو دی څه خبره ده نو که دا هغه مشر استا هغه بدبخت دی او مشرک ته هر څه چي دی او دل الله دا هغه خپل خدمت بدله ورکي ولي دی څه خبر دی چې دا ما استا څنګه دی څنګه نه دی د څه نه جوړ شوی دی ته خو نه خبر وګوره دل الله په هغه خپل خدمت چې تا خو په صحیح نیت کړی دی ستا مشر که حق پرست هم به دغه خدمت کوو لکه حسین علی چې رشید احمد گنگوی خدمت کړو هغه ته وګوره طالبا زه بیمار یم سبق نشم ویلې رضا ځان دغه مکوا هغه وی زه سبق نه وایم زه ستا خدمت کوم چې الله جوړ کو نو گنگوی سه وتوی چې او تا به تبز د خپل طبیعت سبق وایم چې زما زله څنګه غواړي ها کني دا خو نور شاګردانو قسم نانو توی دیو شیخ الهند داو کنه و حسین علی تا خونه رسی کنه داگه نخو دنیا را ناشو و داد استاز خدمتو کنه خواه نو که داگه سی اوصله داسی استاز خدمت کی چه آگه سی گده بیزهی خواه نو داگه خوخده پزه قبلی کنه چستا آگه چه تندی آو که گناه دی نو آغتا دی تاو پس اینیت بانده کرده خواه ملاوی دی یسارعون بالخیرات دی ډیر مخ کې شوې د دین په خدمت کې ها وهم لا سابقون او دی د دین لپاره ډیر مخ کې شوې دار چانه ها کني هغه وخت کې نور خلقوم ولا نکلف نفسا الا وسعها الله یې موږ تکلیف نور کوي او نفس لره موږ مناسب توان داغو کوڅه غلطه خطا یې د انسان نه کیږي نو کیږي فاللاوی زو پاگی نرانی سمخا ولدینا کتابو ینتقو بالحقی امون سرا کتاب دے باقیدہ عمل لامی دی چملے کلی کلی بیان بکی پدی باندی پورا پورا زرا زرا فهم لاوی ظلمون او دی سرا با کمیم نشکے دے پنے کو عمالو کی دا او اوصاف دو ممنانوی بیا ذکر کو نوز دا مجرمانو حال بیاو گورا چاگی خب خوش آلے کی دی خواب اپا مال دولت باندی فخر کئی او دا پکی وی علی کلی دی چهازا من فضل ربی علی کدا علم پا دیوال لکی بے خوبا دا خو فضل باندی و لکا چهازا من فضل ربی دا خو دا سلیمان علیہ السلام خبر آوا پرتاپ دیوالو لیکلا تا په بلډینګو لیکلا اکل پیولی کی ماشا الله دا لاره بولې ذات مونږ ته خیخه چې دا غسړې چې صورت مومنون کې راغلي ها چې نو ساره ولهم فی الخيرات الله بل قلوبهم فی غمره بلکې زړونه د دې خلقو په ډېر ډونګي دریاب کې دي غمره اتو سعیدونی فی غمرتن بعد غمرتن سخته دی دمرک پو اخکیوم و مخکیوم خواه رزلون ندادی پداتی گناهونو که ڈوب دی او پا غفلت کی دی من آزاد دی قرآن نام ولهم اعمال من دون ذالک هم لا عاملون ادادی دی پارا نور عملون ندی خدای اتما خبروا قرآن کی نایات کی کنا نور عملو ندی ده دین علاوه ده شرک نخواه چی دی اغیر عمل که ان کی دی اغیر پری دینا توبت نو باسی اول خنور کئی خواه حتی اذا خزنا مترفیهم بالعذاب تردی پوری چیونی سم امینی و دی لرا معتبرو ده دی لرا پا عذاب سرا اذا هم یجعرون نو چغی والی یجعرون جعار د کوتری چونکی دو ته ویل شي چې په یمی کې راغ بار چې د پاتې شي کنه ټول شپه چونکیږي ښا اذام یجرون چونکی دلو نو आवाज وکړي شدا تاج ارو اليوم چې موهنن انکم منا لا تنصرون تاسو خیال تاسو خلاصول شي زمونږ نه یقینا تاسو زمونږ نه نشه خلاصول خلاصې دې نه په توبه باندې نه د چا په شفاعت باندې ها اوس یې جرم کوي دا زمرا سیئات یې بیان شو اوس یې جرم کوي ها چې دې سې جرم چې الله او تداسي وي قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقیناً وو آیاتو نظمونگا چی لستلشو پتاسو باندی او بیانولشو فکنتم علی آقابکم تنکسون نتاسو پا پندو باندی اوڑی دیں علی آقابکم تنکسون واپس تلل آقاب پندو تاوی کنا نتا بلا خبر قرآن کی نایقی خواه دیتا چورلک وی چورلک او دا چل ارچا لنور دی کتاسو لیدلی چرتا ارچا و لیدلی خو چپا میدان کیو چورلی کنا اللہ و دی دا مستیو کنا خوا دیو دا قرآن نده سی اوڑی دا چورلی دا چی مستی بے کولا بیا خوا زمرو مصر مستکبرین لوی کون کیوین بیهی سامرن او دا قرآن نام کسی جوڑی کلی ویم قرآن کباوی نا دا کسو پا شکل باندی چی سیب باوتا ہوئی سکاری سیبو نن پا گیده بلقیس دا خبرو که خوا ما بغوا گیخی کورو دادی چلو تر سنو با گیدو ردی فاسقانو فاجرانو با مونگتا ہم ویلیو پلارکی ویرنن خوبا کدا واقع ہوا یا میدہ سٹیشن خونه دی چطا با خط را لیگی از بستا ان دا قرآن دی دا اولنا ترخیر پوری بیانی دا سی خلق دی دا قرآن نی کسی جوری یوی دا قصہ من پکڑی رکھو خدا پا دی قرآن باندی قصہ خوانوے سامرن سمر دا عربو دا جاہلیت طریقہ وا چماز بطن بودا کی دو یو بل سر نزدین ہوئی بے او آئے زویم کتوئے دلی دودتوئیم کداوری سودتوئیم نبی علیہ السلام بیا منع کلی وا دین چم بیا سار نشے پاسی دیو تر یوی بجوی پوری کسی وائے تحجرون او پری خودن کی اے قرآن لازدان نبی ارتا قرآن هم ویلی هم نده کتلی هم نده دا قرآن سرستاتو دغا تعلق ده چرا شای جماعت تا نراو اخلی نکولی که او پتندیبان ده که ده حلکا دار تا چاویشن دا وڑو که ده ماشون دا دا قرآن ادب ده ننو رغی پسو کوئی خود دغا ادب ازدکل ده نخوا بیدبی کئی دا قرآن بیدبی ده ده ده با نکولی او په تندې او پستر ګو بینک دي دا او تا د ځان نه بیرته نیولې ده افلم یتدبر القول آیا دې سوچ نه وکړې د الله په دې کلام کې ام جاء هم ما لم یاتی اباهم الاولین یا راغ دې تا غدین هغه مسله او هغه عقیده چې نو راغلي مشرانو د دې تا چې دې په خوا دا خبره چانه وکړې نو ښه سچل خوبئی کا نخواہ یا بے سوچ نہیں کرے یا بدا مسئلہ وہ تنوی مسئلہ اخکاری چنوی خبری شروع یوان ام لم یعرفو رسولم ایا نپی جنید اخپل پیغمبر فهم لہو منکرون نزیو تناشنا اخکاری چدا دا کم زین راغل دی ام یقولونا بیہی جنن او یا داوی دا پا حق کی جد پوری لیوان توب دیم سچل خوبئی کا نخواہ نگو را دا صحیح خبر را چی سوچی نا دیکھنے دا بور او دا ام صحیح دا چی مشران تدا مسئلہ نوار آگلی ذکر اسماعیل علیہ السلام پوری سمرا وقت تیر شوی دیکھا ہاں کدی داوی چی مونگ پیغمبر نا پیجنو نا دروغ وی دا سی پیجنی چی کما یعرفون ابناهم نو قرطبی وی بل یعرفون صدقه و نسبه اشرفهم نسبا خی پی جن چې زمونږه فارس کې معزز دي و اعظم امانتن اډیر امانت ګر دي و ارجح عقلا اډیر خيار دي خی پی جن ښا دغه سی قال سفیان بلا قد عرفوه ولكنهم حسدوه خیفی جنده و حسد یا و سرکو خواه بل جاهم بالحق خبر دادا چه دیر آغلی دیتا پا حق سران و اکثر هم للحق کاری اون او اکثر خلق بی جنه اکثر خلق و حق نمانی اکثر خلق و ده حق نا بد گنون کی دیم دیر بد و تگوری خواه ولی اغیسوی اغیوی چه دا مونگ سکونو ده حق دی دا مون سکو نوی دا حق دی دا شرک چکے دا حق دی دا ظلم چکے نو دا حق دی دا بدتا سنت خلاف چکے نو دا حق دی وی آو دا دی حق شی ادا دی پا دنیا کی چلی گی چی مونگا سوایو اللہ وی خاطی قرآن ہے تو خو دنیا روان ہے ولوی اتبع الحق وام او که چری تابیداریو که حق د دې د خواهشاتو چې حق دغه شي لکه دی چې وای لفسات السماوات والارض ومن فيهن نو تبا برباد پشي اسمانونو زمکه سوق چې پدی کې دي چې سیوا پات نشي شرک او دنیا رواني مخ کې ویل شو کنه فا احواسدي احواهم ما يقولون اتخاذ الالهة مع الله تلاثر نور مشتده قالوا اتخذ الله ولدا دار دي حق دي خواه چه دي تبا حق وي خواه نمانا دادا ان حاسوی دي چه لو اتما صاحب الحق دا صاحب دا حق چه پیغمبر دي کده تابداریو کی دا دي دا خواهشاتو نظمک آسمان بروان شي وقیل الحق والقرآن که قرآن داسی شی لکه دی چی سوائی چی بان کانا شرک و حقا روح المانی وی فا چی دا شرک دی حق شی لکه دی چی وہ سوئی کانا ٹول نوی وی دن زمونگ دا حق دی خوا اللہ دی وی زمونگ نصیب کی او اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه بلتینام بذکرم بلکی راغلیو مگدی تا دی پا ذکر سرا فامان ذکرم موردون دی وزدخ پر ذکر نیاراز کئیم حضرت شیخ وی چی مونگیو مشر سلی تاوی ذکر اکاو ذکر اکاو نمو تاوی چی دی معنی درزی دا راغوی چی یرا معنی خون رازی دیمونگو توی چی مانا تخوی چی نور خوندل پیدا کی خان اس خود تش لا الہ وی کنا چی مونگو تا ماناو خوا ناغوی زو خدا نوی ما دا خطا زما تا بلا غلط ماناو خوا مونگو تا دیروی چی ذکر کوا کنا تا چی کم ذکر کوا کوا کنا اگوی نزو دا ذکر نکوم که دی مانا دا سی نزو دا ذکر نکوم دیزه کی بے بلتینا امی ذکریم مونگو تا ذکر راولو فامان ذکریم موردون دیوز دا اگر پل ذکر نمخلون کی دی اگر دا خستا عزت تے استا عجر و ثواب تے ام تسألوم خرجن اے تسوال کے دین اے پیغمبر آسد مال فخراج ربک خیر ناغ نعمتنا و مالونا در افستا دیر بہتر دی چلا بیدل در کئی خازن وی ایما یعطی کلاو من رزقی ہی و ثوابی ہی اگر بہتر اولا بہتر رزق ورکو ان کے دیم و انکا لتدعوهم الى صراط مستقیم او بیشکتو دعوت ورکے خلق لا پترف دولا رنیغیم او اگر کسان چیقن نکی پاخرت باندی انی صراط لنا کی بون اگر دلاری دل توحید نا الٹا روان دی ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ذر الله یک مونږ په دې باندې خپل رحم وکړو چې مصیبت تلری کو مرض تلری کو سخت تلری کو کشفنا ما بهم من ضر جسی زمونږ دا انتظاری چې دې واس خوشیو مونږ گزار بشي یعنی کمل بشي صالح بشي او هغه للجو فی طغیان میامون اغی ننوزی پا خپل سرکشے کے حیران و پریشان ولقد آخذناهم بالعذاب او یقنن چمونگا نیولی دی لرا پا یو قسم عذاب سرا دی مشرکین و عرب لرا پا قاد صالح سرا وکالا فمستکانو لربیم ننیخ پل رب تاجزی اکڑا وما یتذرعون او ناغی فریاد کی اللہ تا فمستکانو فی ما مزا چگر نمخ کی گناہون بخنو غاری وما یتذرعون فی المستقبل نپراتلون کی وقت کی اغی اللہ تا عاجزی کی خواب حتی اذا بتحنا علیم بابا زا عذاب شدید تردی پوری چرا پرانستمون پدی باندی دروازا دا عذاب سختم اذا هم فی مبلسون دغه وخت کې با پاغي کې نا امید شي بیا قیامت یادي چې قیامت شي عذابونه را سر شي کنه بیا ودی د هر سنه نا امید شي آیا فتوحات د اسلام بدر او وغیرہ چې فتح اخیری پینځم باب هغه کې دلیل په بل ترزو په هو الذی الله غزات ان شاء لكم السمع تاسو له درکل غوګونه او لفسار او سترګي او افئدا او زړونه قليلا ما تشکرون نشته په تاسو کې شکر استون کې چې د دې نعمتونو شکر ادا کړي د دې شکر خدای لري چې په غوګونو باندې قران واوري او سترګو باندې الله قدرتونو ویني براو کته او په زړه باندې سوچو کې د الله د وحدانیت ښه الله ذات چې تاسو یې پیدا کړی د ځمکې نه او بیا به الله تعالی جمع کړی شي دویم دلیلو دا دریم هو الذی یحیی و یمیت الله ذات چې ژوند کول کوي مړ کول کوي ولا اختلاف اللیل و النهار او خاص د الله د وجنا بدلیږي شپې او ورځې افلا تعقلون تاسو دومره سوچ نه کوي الله وای بل قالو بل کوایدی مثل ما قال الاولون پشان داغی چوی بڑن بنو قومنو سوی قالو وای ایزامتنا و کننا ترابا و ایزواما کل چه ملشو و خاورشو و دوکشو ایننا لمبعوثون ایم با بیاجون ذکرشو لقد وعدنا نحن و آباؤنا آزا من قبلو یقنن وعدکلشوی دا منسرا ازم مشرانو سرا دا دی قیامت آزا ریر دا پخوانا او اس نشتا دی این آز ایلا ساتویر الاولین ندی دا بیانو ندی مگر کسی دا پخانو بل قسم دلائل قل من الارض و من فیا ہوا ہے چا دا پارد از مکا او سوک چپ دی از مکا آباد دی ان کنتم تعلمون کتا دا پوئی گئے سیقولون للہ خام خواب ہوئی اگیف اللہ منی چی دا اللہ دی کنا بلد چا دی قل فلا تذكرون و توایا چې ولې عبرت ناخله ولې توحید نزدکوي چې څنګه دا د الله دی نو دا هر څه د الله دی ته بل جواب کې سنشته یا عبرت دا چې څنګه قادر دی په ژوندون نو قادر دی په بیا پس له مرګ نوم کنه قل مر رب السماوات السبع و یا سوک دی مالک د اسمانونو وو ورب العرش العظیم اسوق دی مالک د عرش لوی سیقولون لله نخام خوایو چې دا هم خاص د الله دی قل افلا تتقون و یتاولی ځان بچ کوي د شرک نه یا ولی نه یریږي د الله نه قل من بیذه ملکوت کل شین و اسوق دی اغزاد چه داغه پلاس کې بادشاہی دار یوشی دا و هو یجیرو هغه مخلوق له پناور کوي ولا یجارو علی پاغبان سوک چاله پلا انشی ور کوله چله رانی سی سوک بوله پناور کوي خبر لیانوی نا نا نا چې محمد درانی سی تعالی سو پلانشی در کولوی خوا او چې اللہ رانی سی نو محمد بولا پناہ ورکی ہوئی گا نا بلکل دادی الٹا عقیده ساتھ ان کنتم تعلمون کتازو پوئیگی سیقولون للہ نوائی با چه دائی صفتونم خاص دا اللہ دا جوابونا ٹول دا اول سوال مطابق را دیخوا اسوال اول دا سشیو چه لمن لمن نوکا جوابونو که للہ للہ للہ دیتا مگو رہ چهر یو کزان دا اللہ راغلی دی چه مر رب السماواتی مر دې سره دا لام شته کنه کا نو زه جواب کلام خام خارازي لله لله پلوه او تفنن تسحرون نو تاسو به کوم دې جادو کړی شو پتاسو چې دا الله د وحدانيت نو اوري دې مدارکوي تخدعون وتصرفون عن توحيده بل اتيناهم بالحق بلکه مونږ راتل کړی دي تا په حق سراینه پیغمبروم را لېګلې او ته حق را وړې قران پنوم لکاذبون ادي ډیر درو جندي چې دی وتا ساتویر الاولین وی داوی متخذ الله من ولذن هغه حق دار ښا ندینی ولې الله ځان د پاره یې څوک نه ځولې حق څوک نه وی کنه ښا وما کان ماو من الان او نشته الله سره بل څوک حاجت روان اذن کچری وی لذهبا کل الایم بما خلقا نروان شی بو هر یو خدای دا غی خپل مخلوق سره اب اذن سره د لخر په شکل اغستو ول علا بعضهم علی بعض او حمله به کړي او بعضه په بعضه باندې چې دا بل پکې لا څوک دی لکه بندیان چوي کنا دا بل پکې لا څوک نا دنیا ودا سوا اسمان نبا کم دے او پدی خباغی یو بلوشتو او لکا مثال مفصلین ذکر کئی وی دخده لیندبا اسمانو او غش بے زمکاو دائی پاکی یخی واکا نا من جنیق باو میرے چی دا گزار کڑے وکا نا دینو اسو پاتی شیو اسی فرضی مثالنا بیانی خواه ندی نیولی اللہ زان لریس ولد دا نفی دی اتخاذ الولد خواه سبحان اللہ عما یصفون پاک دی اللہ داغی شرکیاتنا چی دیئے ولی بیانی بس خوچی خلی خوزی نوی اتخاذ اللہ ولدن اب اختانوی نازا ولی فبل سی خلی نخوزی خواه عالم الغیب و شہادت غزاتم چې په دې په پټو په ښکار باندې په تعالی ما شریکون او چې تدا غنا چې دی وسره شریکایم دعاګانې پر رب ما تورینی ما یو عذونا وای په دعا کې چې ایربا که خی ما ته په دې دنیا کې هغه عذاب چې دې سره وعده کول شي ازما په ژوند کې په عذاب راولي نو الله ما ته نړلې تکي رب فلا تجعلنی بالقوم الظالمین اے زماربا مگر زما په دې قوم ظالمانو کې وان علی النور یکما نعذهم لقادرون الله ایمونګه په دې قادر یو چې خو تا ته عذاب چې دي سره وعده کوو زمون قدرت شته خوستابه کې پیدا نشته ولستا کار څه دي ادفع بالتی هی احسن السیئه لری کا په کلمې توحید سره چې ډیره خیسته ده دی شرک لرا د دنیا نام تا دقا کار دفا نحنو عالمو بما یصفون من پوی و پا سوچ دیئے بیانی وقر رب اعوذ بکام اوائی پا دعا کی چه اے رب اپنا ورنم ستا پا ذات سرا من هم ذات شیاطینی دریرو حملو دا شیطانانو نا دریرو وسوسو دا شیطانانو فا اعوذ بکا رب ان یحضرون اپنا غوالم اے ربا استا بزاد سرام چمال مخل رانشی ان یحضرون حتی دا د ادفاع سره لګي تخپل کار کوا تخپل دعوت چلاوا تر کمی تر دې پورې چې آشي او تند دي تمرګو قال انه چېږي کی ربي رب ارجعون اے رب ما دنیا ته واپس کی زسه خبرومه چې غلط څوک دی او صحیح څوک دی حق څوک دی او باطل زه اوس خبر شوم چې موږ هډیر په غلطه یو الله ما واپس کی دنیا ته هر باطل پرس دا چې غوي خو موږ نه اورو حدیث کی راضی ښا اے رب واپس کی مال ور واپس کی واپس کی دا جمع د تکرار ده دا عدد نه ده دی خو یو سره دی الله خو یو ذات دی چې وته خطاب کوي کنه ولی صد پار از دنیا تا لعلی اعمل صالحا دید پار چه عملو کم نیک فی ما ترکتو پاگی دنیا کی چه ما پری خودا می اللہ معبودی ما تنیک عمل معلوم دی خود دلارم نخوا کل اللہ وینا تاو تاثر لگی ہے خوا انا کلمتن وقائلو آم دا خو یو خبره ده چې دې په جبر اوړي چې ارجعون ارجعون دا هغه خبره ده چې ډیره د افسوس خبره ده چې نی ویلي اما قلیل لا یصبحن نادمین وی لګاون چې دې کوله په کار ده دی بیا په معنا دی دی بیا هغه افسوسونه کوي چې الله وینا دا خو یو خبره چې ته دا وی چې دې دا وی خبر په خلی باندې کوي ومن ورائهم برزخون الى يوم يبعثون ادي چې کوم په روان دي کنه نو د دې مخ ته یو عالم دی اسمر ډیر دی الى يوم تر قیامت تر ورځې پورې هغه کې به اوس د ژوند دی ښه هغه کې به ژوند سي د دنیا غ خلاصه دنیا کې چې کوم جون تیر کړي اوس بده تخپل اسلام ملاو شي انعام ملاو شي که خیه که بدی ته خو عالم برزخ ته روان عالم دنیا خوستانه پاتې شو ښه عالم دنیا دې کراس کړه اوس به عالم برزخ کراس کوي ښه پیدانو په غفي سوري کله چې په کوالي شي په شپې لکه دویم شپې له او قیامت شي بلان صاحب بینم یوم ازن نبی بیام فخر کول پا نصبونو باندی پا قبلیمین کے پدار وزم دیکھو نن فخر کئی خواه حل تو بیا فخر نکئی ولی تسالون انب دیو بلن تپوزو کی پس اغسو کوچی ترانیشوی تلی دنی کو ددو ودا کسان دی کامیاب او اغسو چسپکشوی تلی دا عملون ددو دا کسان دی چتاوان کیچولی خپل ځانونه په جهنم کې به همیشئ دا درنواله سپکواله په سره دی په توحید او سنت کچا لګ عمل کړي ګورا او چې توحید او سنت ور سره وکنا عملي درون دی ښا او کچا ډیر عملونه کړی دي او چې عقیده نه وا سنت پکې نو توحید نه هو بڼه ده سپکشه تلبحو جوام النارو جہنم کی بسنگئی دی او با پرسی مخونو ددی لراورا چا دی جہنم لمبا پی تیرشی کنا نستر گئو پاکی نخکاری ادو بدو پرسو بابا تو با خدا جا دمرا بات شکلا تلبحو جوام النار او با پرسی مخونو دی لراورا وهم فیها کالحون ادی باپ جہنم کے دیر بدرنگی ولی عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ عنہ چې د پاسه شونډه به په سر اورې دلی لاندې شونډه به نامه تراغلی چینخولې دې ته وی کنه ها دومره بد بخکار هم فیا کالحون بیا وتا خپل ګناه هي چې تاسو ګناو علم تکون آیاتی تتلا علیکم ولینو آیاتو زما چې لستل شو په تاسو باندې فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ نتاسو باوی دا دروغ دی ملوی غلط مسئلے کی پنج پر یان دی ملکی پا مخاغست تیرے ہوئی نور خلق خاموش ناس دے ٹیم پاس کئی عذیب یرده که دانجه جوڑا کلی دا قالو اوبوی بیا چغی بکی ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا زور ورشیو پا مونگ بانده اخپل بدبختیم یا اللہ دیر بدبختون بدقسمتون ده بدقسمت خوب ده غالی نخوا وکننا قوما ظالین او مونگا قوم گمرهان ربنا ای رب زمونگا منت تتکو اخرجنا منها مونگا وباسا دی جهنمنا فین عدنا فین ناز ظالمون کمونگ بیاچر شرکو که کنا مونگ بڑیر ظالمان دغه سوالونه به دغه نوې چې دې دا درخواست وکي نو جواب به تزر کاله پس راځي او جواب به څنګه وي توبه او به الله قال اخسه بها او به چې کورشه په جهنم کې سپو تاسو مل خبرې کوي ولا تکلمون الله یما سره خبرې مکوي ولا تكلموا ايمان بغوي وي اخسوا ابعدوا فيها كما يقال للكلب اذا طرد اخس دغه سپیزه جدا ویل شي چې اخس يا شيطان ته ویل شي چې وسوسه ته اچي دا و اخس يا لعين ما ته وسوسه چې وینم دینا چی چکو نظر بندو لکم انہو کان فریقم من عبادیم دے بل علت تخا چی او خود آیاتونو دشمنانوے او بل زماد حق پرستو موحدینو دشمنانوے یقنان یوڈل وازماد بندیانونا یقولونا چی اغیب امیشد پار دا دعا گانی کولی ربنا مننا فغفر لنا چی اے رب زمونگا مونگا ایمان راولے دے ربخنو کی مونتا دی گناو نزمون ورحمنا او رحمو کی پونگ باندی وانتا خیر الرحمین یا اللہ تا دا ہر چان ازیاد رحم کون کے اگی بتاوست توی چی دعا دیتا ہوئی لنی که وسوز حقونا مقونا تاسو با دا دا ملکو دا دعا گانی بے تاستا خولی خوا فتخذتموم سخریا تاسونی والاغی لرا پتوکو سران توکه خنداګانې وا کولې باغی پوری حتا ان ساوکم ذکری تر دې پوری چې پاتې کو استاسو نازما دین اوه د دین اولی دین پاتې دی بیا زړه زاوته یې ښه الکه زړه ولې زاوته دا کتابونه سره جوړ شوی دي مطالعه کوي کنه چا پیر ابو کتب خانو کې ناسی ہے نو نوی مسئلے و متعلق اغا زارا زوتی دی اللہ علی توفیق نور پی حتی انساوکم ذکری اغید دین نوزگاری گی شیرہ دی پنج پیریانو سر سچلو کو دین خمون نخلاسی گو ہر دیکی پمونگ پسی بیانو نی تقریرو ندی اور دیکی مناظری دی پی خور کے پی شرمونو شرمولو پیسو چلو سرو کو خواه دی دا سوچو نو فکرو نکی خواه مالاوی دا اگا دن دا نا پاتشو چه بم پدی پاسشو ہے تا طول مر پدی کی تیر کو انساو کم ذکری یہ رکستاتو نظما کتاب ادیل قرآنم نور دی گوار خواه دی تفسیر راک تفسیر و توم ندی معلوم معارف و سری الگدا تفسیر دی دا شر وقایا او ډوډی قایا دا وکنتم منهم تضحکون اتا سو پدی پور ارده کی خاندل انی جزه تو مل یوم الله وی زولنن بدل ور کوم تاسو خپای که خوشاله ښا زنن بدلی ور کوم دیلا بما صبرو کتا سوار سویلی دی خودی صبر کړی دې صبر نکاره واست الله او تویلو چې صبر کوي ښا انهم هم الفائزون هغه جزاء ده چې دې کامیاب دي ښا کامیابی چې ستوي غنن دې ته حاصل ده فائز چاته وي چې د پړ باندې ساجتونې غټول پرشي کنه دی تفائز وی خواه نو اطول پرشو کنه پر قال ابی آبوی اللہ دیتا چیزا پریده دا خبری تپوز دا نکو ما کم لبستم فی الارد عدد سنین سور وقت زائع کرده پا مسواکو یا رفت دا مسواک ننوزگاری دی دا قرآن اگه وقت دی ولو مغی لور کلیو دا ترجمه اگه دیو مغی لور کلیو نو مسواک خو خشی ده سنت تی او یو منز پاگی سر داو یو منزنو خستا دا مسواک نخوا زگا ستان پیر سپاتی شو سمرا وقت دی خراب کلی ده فشمار دا کلونو قالو ابوی لبسنا یومن او باز یوم یا اللہ عمر کم دیو مونگا خو وقت تیر کلی یو رضو یا لگر وزم فاسأل العادين یا الله که په موږ یقین نکېږي نو تاسو کا د کرام الکاتبین ذیش مارل کړی دي نو دین تاسو کا چې موږ سوره واختر کړی او الملائکه الذین يحفظون اعمال بنی آدم هغه ملائکه ته یادی ده او یحسون علیم هغه پورا شمارل دي قال ابوی اللہم چه دا تاسو مجیب خبر اکڑا ٹھیک دا ما خویلی چه دنیا لگ عمر دے دیر لگ دے دیر لگ دے خود دور لگ عمر دے لکه دا تاسو چه تینا یو رضا و نیم رضا جوڑا کڑا خوا ابوی اللہ الا بستم ٹھیک دا تاسو وخنے تیر کڑے اللہ قلیلا مگر لگو لو انکم کنتم تعلمون فالی چه تاسو کوئی دیم مطلب پکې جدا دی ها مطلب دا دی چې دا تاسو عمر ولې یو ورځ او نیمه ورځ شه په خپل هم د خپل خلې نه وي دا ځکه چې برکت پکې نو کوم عمر چې به برکت شي نو یو ورځ یعنی مرودي ښا دا د باطل پرست عمر دی کنه ها دې ټول عمر په دغه کې تیر کړی دی تر 500 کال هدي طالبي چې ګیره سپینشي وردگو استادو نو بیا نو اخبت دوره که اشتتی نیر شوی تر دغا وقت پور دادی تعلیب گیری باقا ابیا با دوره پاتی شوا کلی تا بلالو نو بس طول عمر بی خراب شو دا بی برکت شو کم عمر که جی برکت نی نو اگه دغا زی کنا قلوانکم کنتم تعلمون تاسو پا دی خبر سپویی گی خوا افحسبتم انما خلقناكم عبسا الله يخلق تاسو ګمان کوي چې ما پیدا کړی یا عبس چې تاسو په دنیا کې څه کوي نه تاسو به امر او نهي نکېږي وانکم الینا لا ترجعون او تاسو مونږ ته واپس نکړی شئ فتعال الله الملك الحق ډیرو چت الله چې بادشاہ دې پرشتیا باندې دا عبس کارونه نه اغا عباس کارونه کوي دا خو ستا تو عباسی کنا چو عمر دی طول عباس لا الہ الا هو نشتے بالحاجت رواو کارساز مگر اللہ دی رب العرش الكریم مالک دعاشر عرش دی دیر عزت من رد شرک فی الدعا چلتے فی العبادت او دلتکی او اخر دا اول سر یوشان کئی اغه څوک چې आवाज کوي او بلنه کوي د الله سره د بل مددگار لا برهان له بهم چې نشته هیڅ حجت د لپاره په دې आवाज باندې انما حسابو عند ربي نه خلقو که تاسو تپوس کوئ چې د دې مجرم بس سزا یې الله یې پاره تاسو نه پويږي پاره زه پويګم دا تپوس کوئ پاره تاسو پويږي انما حسابو عند ربي اگر اللہ تا معلومه یا خدای تو چیز مشرک سمره سزا ده خواه نو بیشه که حساب داغی ده خپل رب سره ده چیز ده پارا اللہ کم عذاب تیار کرده و بس مختصر واره چین نو لا یفلح الكافرون یقینو که خواه چی کافران ام مشرکان نکامیابی که دیر دواگانیو کی دیر ختمون آخیراتونو کی او اشنغر مولان ولا دواگانیو غواریو اللہوی کامیابی گی نفع وقر رب بغفر ورحم وای په دعا کې د هر موحد دا دعا ده چې اے رب بخناو کې ډیر ګناګار یو یا الله پر درا باندې واچې یا الله حساب کتاب د قیامت او کې مونږ سره خو پنا کې د خلکو نه پنا چې ونه شرمي ورحم او رحم کې په مونږ باندې کستا د پاره هم سنیک عمل کړی الله رحم کې داوی بدلی راکې فانت خیر الرحیمین او ته بهتر رحم کوونکې د هر چانه.